أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا سورة البقرة دا فدي سورة كم تاول كي پنز خبري پي جاندل زوري دي. يو دا دي سورة فزائل دویم د دې ربطونه او دریم دعوا سلورم خلاصه پنځم امتیازات فضائل د صورت ربطونه دعوا خلاصه امتیازات د سورة البقره فضائل ډېر زیات دي. یو فضیلت یې دا دی، نبی صلی الله علیه وسلم وی لا تجلو بیوتکم مقابر، کورونه ادیرې مه جوړوئ. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فكم قول كي سورة البقرة للسريكيجي نغيت الشيطان نداخلي. نيو فزيلات دي سورة داري شكم قول كي سورة البقرة للسريكيجي أقورت الشيطان نداخلي. دوين فزيلات داري نبي صلى الله عليه وسلم وي اقرأ الزهراوين. اغادوا رناکون کی صورتون روخانا یا رناکون کی صورتون لولی چه صورت بقره و صورت آل عمران دی. نبی علیہ السلام دی دو صورتون تا زهراوین وی. زهراوین سمانا رناکون کی صورتون لد رناوالا صورتون دی بقره و آل عمران. و نبی علیہ السلام وی چې د قیامت په ورځ به دا دواړه صورتونه راځي، د ورځو په شان ته وي او د ستورو په شان ته وي، یا لکه د مرغانو یو ټوکړی د هغې په شان وي په قطار باندې. دا د دې لپاره چې دا د خپل لسونګي باندې سوری کوي. نو خلاصه دا ده چې دا بل یو لوی فضیلت ده چې سورة بقره څوک ولولي، دارنګه سورة عمران، د دې نه به د قیامت په ورځ د وریځې شکل جوړیږي، د یو چترۍ شکل به ترې جوړیږي، یا دارنګه د مرغانو د یو قطار شکل به ترې جوړیږي او دا پرې خپل لسونګي باندې سوری کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې د دې اخیستل برکت دی، دا د برکت صورت دی، د دې پرې ښودل افسوس دی. او دې ته چې دی ساحران د دې طاقت نه لري، نو په دې کې برکت دی. او دارنګه د ساحرانو سحر په دې سری اثر نه کوي چې کوم سورت بقره لولي. دا دې سورت فضائل دي. دویم د سورت بقرې ربطونه د سورت الفاتحې سره. سورتونه کې آیاتونه کې ربطونه او مناسبتونه ذکر کول دا خپل اهمیت لري، اصول کې بیان شوی. او په دې کې یو فائده دام ده چې دوی سره حکمت د ترتیب معلومیږي چې دا ترتیب ولې اختیار کړی دی، دې کې څه حکمت دی چې مثلا سورة بقره د سورة فاتحې نه وروسته راوړي، آل عمران د سورة بقرې نه وروسته راوړي، نو دې کې حکمت څه دی. نو دې سره د ترتیبونه حکمت هم معلومیږي. د سورة البقرة د سورة فاتحة ربطونه سری یک ګڼ ربطونه دي، خو یو ربط داده چې هلته بیان د درې ډلو وشو. یو هغه چې په هغې باندې الله انعام کړی، دویم هغه دی چې غضب پرې شوی، دریم هغه دی چې ګمراه شوي. درې ډلو بیان وشو، نو دلته تفصیل هغه درې واړو ډلو کوي. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، دا اوله ډله ده چې انعام پرې شوی دی. ان الذين كفروا سواء دا دوی مڑا لرا ومن الناس من يقول دري مڑا لرا نمخم بیان دا دري وڑلو خو اجمالا او دلتا دا دري وڑلو تفصیل کئی دوی مخ کی ویلیو چه الرحمن الرحیم اللہ عام و خاص می ربان رے ندی صورت کی نمونی دا رحمانیت و رحیمیت ذکر کئی یو دا اللہ عام نعمتون دی پر طول خلقو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم دا عام نعمتون دی پر طول مخلوق باری او بل خاص نعمتون دی بنی اسرائیل باری یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم سر دو خلاص صدا شو چی سورة الفاتحہ کی اللہ صفاتو چی اللہ عام و خاص می ربان رے نو دلتا نمونی در رحمانیت و در رحمیت ذکر کئی چی اللہ عام می ربان رے پر طول خلق کی نعمتون کری او اللہ خاص می ربان رے بن اسرائیل و بان خصوصی نعمتون کری در امر بدار آلتا مسئلہ توحید ذکر شو پر لفظ ایاک نعبدو ایاک نستعین سرہ اياك نعبدون يا ايها الناس اعبدوا دلتا اعبدوا لفظ دلائل پی ذکر کئی دلائل ذکر کئی پا مسئلہ توحید باری سلورم التا سوال شویو چو اهدنا الصراط والمستقیم اللہ من پا نیغ لار روان کی نو دلتا دا اغی دعا دا سوال اجابت دے چو ذالک الکتاب اغا نیغ لار سر دا کتاب دے لا د سورت ربتونش دریم د سورت دعوه د سورت البقره دعوه داده چې په دې کې اثبات د مقاصد اربعه و دی اثبات د مقاصد اربعه یعنی سلور خبر ثابتی توحید رسالت جهاد او انفاق په سبیل الله او مخکې موږ سوره کې ویلو چې دا دوه توحید رسالت دیتا اصول وی دیتا سوابق وی او جهاد انفاق پی سیر اللہ دیتا ممدات وی لواحق وطا وی نو دو دو اصول و سوابق و نرالی دو دو ممدات و لواحق و نرالی نو سورة البقره کی دا سلور خبری دی توحید رسالت جهاد او انفاق پی سلور دعوی لری دا سورت خلاصه دا سورت دارا چه سورة بقره سلور دعوی دی نو دارنگی دا سورت سلور حصے دے اول ایسا دا شپگ نوی پوری دا پا اثبات دا توحید کی شپگ نوی آتا پوری دا پا اثبات دا توحید کی دویم ایسا دا یو سل سلور او یا پوری دا پا اثبات دا رسالت کی او دریم ایسا دا دو سوا دری پنز وسم پوری دا پا بیان دا جہاد پی سبیل اللہ کی سلورم ایسا دا اخیر پوری دا پا بیان دا انفاق پی سبیل اللہ کی بیا ول ایسکه سلور بابونه دی اول باب دی وشتم آیات پوری دی پدې کې شل آیتونه دی به طور تمهید پدې کې عظمت د قران بیانې او دویم بیان د درې وډلو کوي نو خلاصه دا ده چې ول ایسکه سلور بابونه دی اول باب دی وشتم آیات پوری او پدې کې اول شل آیتونه یو دی کې تمهید دی لیکن ایسا اشاره دا چه ستا مخاطبین بدری قسمه کی یو ایمان والا دی چه غا اخکار منون کی دوی مغلا چه اخکار انکار بو کی کافران او درین مزبزب او منافقین او بیا داغی صفات او حکمون ذکر کی درین والو دلو صفات او حکمون او مثال نام ذکر کی دا خلاصه و دا اول باب سورت بقره امتیازات د دې سورت امتیازات ډیر زیات دي یو دا چې دی کې دلایل عقلی ډیر دي لکه دلایل عقلی سورت انعام کې ډیر دي بلاغین سورت نحل کې ډیر دي سورت روم کې ډیر دي نو دا نه سورت بقره کې دلایل عقلی شته او کافی دلایل دي دویم امتیاز داره چه دے که احوال دا بن اسرائیل تفصیلا بیانی گی دا بن اسرائیل حالات پا گریر تفصیلی دی در امدا چه دے که دفع دا خاص اعتراضون دا چه پا رسالت واری دی گی پا رسالت اعتراضون دی لغی جوابون دی سلورم پدے کہ قوانین قبل الجہاد بیانی کی دا جہاد نمخ کی امور انتظامیہ دی قوانین دی اگی بیان دی اب کی سلورم پدے کہ احکام فقہیہ دی زیاد دی بعض علماء دی کہ 1500 آیتون دی تفسیر پتہ العزیز کے وئی بعض دی صورت کی زر اوامر دی او زر نواہی دی ابن کثیر رحمہ اللہ وئی زر اوامر او زر نواہی دی نفیقی احکام دی صورت کے لیے زیاد دی شفاگم دے کہ مسئلہ تحویل قبلہ ذکر کی گی بیت المقدس سے بیت اللہ شریف مخڑ اول اوم پدے کے رد دے پاوا ظلمون اور رسمون دے جاہلیت باری زانا و سرچ کم ظلمون کول یا کم رسمون او داغی دے ظلمون دے رسمون بیان دے جاہلیت والا او آتم پدے کے آتم مثالو ندی دری مثال نفاول کی ذکر کئی یو پمینس کے سلور پاخیر کی آتم مثال ندری پاول کی یو پمینس کے سلور پاخیر کی نہم پدے کے آدم علیہ السلام دے استخلاق واقعہ چدم علیہ السلام اللہ خلیفت جوڑ کو آتے نمون او خودل لسم امتیاز ادارے چب دے کے پنجو واقعات دی حیات بعد الممات پنجو واقعات دا حیات بعد الممات چھ دنیا کے اللہ تبار روس خلق راجندی کلے دے یو رسم امتیاز ادارے چھ دے کے آیت الکرسی دا آیت الکرسی دا صورت ممتاز دے دو رسم دے کے آیات المدائنہ دے آیات المدائنہ چھ آڑی روگت آیات دے ٹول قرآن کی یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى کی دیار رسم امتیاز ادارے چھ دا اولنے سورت دے چھ مدینہ طیبہ کے نازل شوئے دے دے دیار لسم امتیاز دے سوال لسم امتیاز دارے چب دے کہ خاص نعمتون ذکر کئی پا بن اسرائیل باری چھ بن اسرائیل کرد موسیٰ علیہ السلام تابداری وانو پاگی وان اللہ سمرہ خشتہ نعمتون کریو پنزر لسم امتیاز دارے چھ دے کہ دے بن اسرائیل و دے یہود و قباحتون دیر بیدیگی چی اغا قباحتون سبب بگرزی دا پار دا نقل دا نبوت او خلافت دا بن اسرائیل و بن اسماعیل تا یعنی دای که اول خلافت و نبوت و خوالا دینا خلافت و نبوت نقل کو بن اسماعیل تا عرب تا ما اغا ذکر کئی دا اولی ذکر دا دی که قباحتون نقصان و گناهون در را پیدا شو بن اسرائیل کی شفارسم پدی که امامت دا ابراهیم علیہ السلام بیانی کی ابراہیم علیہ السلام اللہ امام دخل کو گرزاؤ اور داون گر بیت اللہ شریف جوڑاول درے بیان دیب کی وہ لسم پدے کہ امور د تہذیب الاخلاق بیانے گی امور د تہذیب الاخلاق اطلسم پدے کہ اقسام د طلاق و ذکر کی گی مسند عدت اور درزات پہ کے بیانے گی اقسام د طلاق و مسند عدت اور درزات نلسم پدے کے واقع طالوت و جالوت بیانے گی واقع طالوت و جالوت شلم پدے کے حرمت دربا بیانے گی حرمت دربا چسود حرام دے یہ وشتم پدے کے حکم د شراب و دجواری بیانے گی اور دوشتم پدے کے حکم د نکاح و دہیز مسائل بکے بیانے گی برحال دا دوش امتیازات دی دا سورت البقره چب دی دا سورت سره ممتاز دی بل باس حل دا مشکلاتو مشکلات دا سورت اولانی آیات سره الیف لا میم دیتا مقطعاتو ایدش مقطعاتو تولی وی دکه دا جدا جدا لستلی کیگی اگر چلی کرے دیسی مرکب پشان تری خلصول کی جدا جدا دے او دیتا متشابہاتا مویزی کدا سلے پشک کی غرزی چی دی سمانا دا سمطلبی دے مقطعاتا متوی متشابہاتا متوی بیری فلامیم دے سم مقصد دے سمانا و مقصد معلوم دے او کن دے ندے کی یو قول دارے دا جمہور و صحابہ و تابعین و علماء و قول دارے چه دا متشابهات دی دا اللہ و دا نبی علیہ السلام منس کی اوراز دے نو الله نه ماشیان نور شو په دې نه پوهیږي. نو یو قول دا د جمهور صحابه او تابعینو قول دی چې دا یو راز دی، په دې باندې الله نه ماشیان نور څوک نه پوهیږي. ابن کثیر رحمه الله وایي چې په دې کې د مفسرینو اختلاف دی، خو بعضی مفسرینو هی مما استعصر الله بعلمه فرد علم علی الله ولم یفسروها. دا هغه آیات دی چې الله تعالی په دې پوهیږي، دې مقصد نور څوک نه پوهیږي، تفسیر یې نه کوي علما. او دا قول تفسیر قرطبی کې د ابوبکر هونه نقل دی، د عمر عثمان علی رضی الله عنهم، عبد الله بن مسعود رضی الله عنهونه، عامر الشعبی، سفیان الثوری، ربیع بن خیثم، ابو حاتم بن حبان. بارها د دې سلفو قول داری چې د دې په معنا مراد موږ نه پوهیږو، دې تفسیر نه کوي. دویم قول د بعض خلکو داری چې د دې د سر نه معنا نشته، دی دا صرف کو منگی لولو تعبودنی لولو خو معنا نه لري. ابن کثیر وی دا خبر خطا ده چې معنا یې نشته. د دې معنا شته، معنا او مراد شته دی، نو دا نه چې دې معنا او مراد نشته دی. نو تاسو دا خبره کړئ چې دې څه مقصد نشته، معنا او مراد یې نشته، دا خبره خطا ده. نو دویم قول دی دې باره کې، خدا خطا قول دی. دریم قول داری چې بعضی علما وی، محققین علما دی، هغه وی چې دا حروف په اول د سورتونو کې چې ذکر شوی، نو دې کې مقصد بیان د اعجاز د قرآن دی، چې قرآن معجز کتاب دی، مخلوق د دې مقابلې نه عاجز دی. او مخلوق ځکه عاجز دی که چېرته مخلوق د دې مقابله کولی شو، نو قرآن خو دې حروفو نه جوړ دی، نو په کار داره چې دی د دې مقابله کړی وي، خو دی د مقابلې نه څه دي، عاجز دي. دا قول د امام رازي وي، دا د مبرد رحمه الله قول دی، د بعضې نورو محققینو قول دی، د فرا او د قطرب هم دا قول دی، زمخشریم دا قول دی، ابن تیمیه رحمه الله، حافظ مزي رحمه الله، د هغې دا قول دی. نو بعضې محققین علما دي چې هغه دا وایي چې دا د پاره د شادي د بیان د اعجاز د قرآن کریم دی، په دې کې مقصد سره اعجاز د قرآن دی، چې قرآن معجز کتاب دی، دې مقابله څوک نشي کولی. ولی که دې مقابله چا کولی شوی، نو قرآن خود دې حروفو نه جوړ دی، راشئ تاسو هم دغسې یو کتاب جوړ کړئ، مقابله وکړئ. او زمخشري یو بله نکته هم ویلي چې هغه وایي دا مقطعات چې په اول د سورتونو کې راځي، نو دا ټول په یو ځای نه دي راغلي، دا مختلف ځایونو کې راځي، سورت بقرې په اول کې راځي، د سورت العمران په اول کې راځي، بیا وروستو سورت یونس او هود او سورت یوسف یا نور او نور. دا ولی دا بار بار تکرار چې دی، نو دې کې بار بار چې دی تحدي ده، لکه قرآن کریم کې د انبیاء واقعات بار بار مکرر راځي، نو دغه رنګه دا حروف هم بار بار مکرر راغلی مختلف صورتونه کې، ځکه دی کې بار بار تحدي ده. تحدي څه معنی؟ د دې نه مطالبه د مقابلې ده، او اعجاز قرآن پکې بار بار بیان شوی دی. بیا غوی علامه زمخشري چې دا مقاطعه ځینې یو حرف باندې دي، لکه سواد، نون، قاف، یو یو حرف پکې، ځینو کې دوه حروف لکه حا میم، ځینو کې درې حروف الف لام میم، زونه کې څلور حروف دي الف لام میم را، په زونه کې پنځه حروف دي کاف ها یا عین صاد. دا ولې؟ ځکه د عربو کلمات دا هم دغه رنګ، ځینې په یو حرف باندې وو، ځینې دوه حروف، ځینې درې، ځینې څلور، ځینې پنځه، نو د عربو کلمات هم دغه رنګ راتلل. نو په دې وجه باندې دا مختلف قسم مقطعات راغلي، په یو حرف، په دوه، درې، څلور، پنځه پورې، پنځه نه بره نشته، ځکه د عربو کلمات د پنځه نه بره نه و. او بیا کوم علما چې دا وایي چې دې کې مقصود اعجاز د قران دی و دې دی یو قرینه داره چې د کوم سورتونو په اول کې دا مقطعات راشي نو دا غي نورستو ترغیب ال قران دی د قران عظمت بیانېږي لکه نه سورتونو په اول کې دا حروف راغلي دي نو دا غي نورستو عظمت د قران ترغیب ال قران بیانېږي لکه دلته سوی رست ذالک الکتاب لا ریب فیه یا سورة عمران کی رازی نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه یا دا سورة عراب پاول کی رازی الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه نو آلتم فوری ترغیب قرآن تو عظمت قرآن بیدیک یا دا سورة ابراہیم پاول کی رازی الف لام را بیسوی کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور نو آلتم عظمت دو قرآن دے بے ترغیب الى القرآن بینی یا الیف لام سجدہ کی رازی الیف لام میم بے سوی تنزل کتاب لا ریب فیه من رب العالمین یا سورة مومن فاول کردی حامیم بے سوی تنزل من الرحمن الرحیم نو آلتم ترغیب الى القرآن فوراً بینی دارنگی سورت شورا کی یا نور سورتون کی نو حافظ ابن کثیر رحمه اللہ وی چه لکم سورتون پا اول کی دا مقطعات را غلی نو دا غیل روز تو بے ترغیب الى القرآن او عظمت دا قرآن بینی نو دام دا دیوی قرینه دا چه دیکی مقصود سره بیان دا اعجاز دا قرآن دی او دا دوا غوره قولونه دی قولونه ډیر دی کې خو یو د جمهور سلف قول دی چې هغه دا متشابهات دی دی معنا څوک نه پوهیږي دا یو راز دی او په دې باندې صرف الله پوهیږي دا الف لام میم الله پوهیږي په معنا د دې حروفو خو مراد او مقصد شته هغه مراد او مقصد حق دی چې دا الله هر څه مراد دی بس زموږ په ایمان دی مراد و مقصد من فوی گوده او دا توجیه غلطه ده چه بازی اوی چه را داده مراد و مقصد نشتا نه مراد و مقصد اشتا خو من پی نپویی گو نه دا جمهور امت جمهور سلف و قول داره من بازی محققین داموی چه ده که مخصوص سر اعجاز ده قرآن ده چه قرآن معجز کتاب ده ده اللہ طرف نده ده سوک مقابله نشی کوله ولی کله د الله طرف نه نوې یو معجز کتاب نوې نو راشي تاسو هم دغسې یو سورت جوړ کئ یو کتاب جوړ کئ ځکه دا قرآن کریم د دې حروفو نه جوړ دی د دې الف لام میم را نه جوړ دی دغرنګې د دې سواد او نون او قاب د دې نه جوړ دی د دې حا میم نه جوړ دی د دې حروفو نه جوړ دی نو دا دویم قول دی دا هم نسبتا قوي قول دی سنورم قول پا کی بازی دا سکر کلی چالیب کی مسانیر الہ تا اشاره دا دا قول تل تمنگ زکر کو دا ذکر بار بار رازی نه شورتونو پا اول کی رازی بی آل تا نزکر کو نیو جاکی صرف تحقیق کو رسو بی بار بار تحقیق نشو کولی سنورم قول پا کی سلی سنورم قول داری چالیب لام میم کی علیب مسالت الہ لام مسالت رسالت او میم مسالت قیامت نسمان دی صورت کی اهم مزامین داری مسئلہ دا الوحیت دا توحید مسئلہ دا رسالت و مسئلہ دا قیامت دا اهم مزامین دی صورت بقرہ کی نو دا یو قسم دا پہرست دا صورت بقرہ دا پارا دا علیف لامیم دا یو پہرست یو سرخی دا صورت بقرہ دا پارا پنزم قول داری شالیب کی شر دا علا اللہ دا اللہ نعمتونو تا لام کی اشارہ دا لطف اللہ تا او میم کی اشارہ دا مجد اللہ تا چا اللہ تعالیٰ دی صفات و مالک دے نو ذکر آ خبر اومنی نو بے ترغیب شو اتباع تا نو فینزم قول دا شو چا دے کہ او قسم ترغیب دے اتباع تا ذکر علیم من علاء اللہ لام من لطف اللہ میم من مجد اللہ نو سمن اللہ دی صفات و خاون دے نو ذکر آ خبر اومنی شفاقم قول پا کدا ذکر کئی چه علیف لا میم معنی دا ان اللہ اعلمو زا اللہ ام پوی چه پوی ایگم نو ذکر زما خبر اومنی نو بیدم ترغیب دا اتباع تا دی قول مطابق وهم قول فكرا ذكر كي چالي من الله لا من جبريل من من محمد صلى الله عليه وسلم يعني قرآن الله را لگلي قزيريه دي جبريل امين را لگلي او نبي عليه الصلاة والسلام ترا لگلي نذكر من اي نبين ترغيب شو اتباعته ألف من الله لم من جبريل من من محمد صلى الله عليه وسلم يعني قرآن الله تعالى را لگلي قزيريه دي جبريل امين فمحمد صلى الله عليه وسلم بالي نذكر من اي نبين ترغيب اتباعته و بین نور انوار کې یو بحث کړی دی. وای نور انوار کې خو بحث شوی. نور انوار کې وای څوک چې دا و چې تعویل نشته نو سمان یقیني تعویل نشته، او څوک چې تعویل کوي نو هغه احتمالي تعویل دی. نو خلاصه دا ده چې دا کوم توجیهات چې دی کې علما کوي ډېر توجیهات پکې کوي، موږ خو صرف اوه ذکر کړله، خو علما ډېر توجیهات ذکر کوي. نو دا احتمالي تعویلونه دي، یقیني نه دي. بے دیکھ غور ادار سلف جمہور سلف قول بان کفا وکلش جمہور مفسرین اور سلف جدا متشابہات دی دیکھ مانا مراد سکن پوئے گی بس فلا کفا پکار دا نہ الف لام میم منا اللہ پوئے گی پمانا دی حروف ہو جس سے مراد دے پاغی زمن کا ایمان دے و حق دے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین. دا یو آیات دے، پدی آیات کریمہ کی پیو پینز خبر زان پو یکول پکار دی، بلکہ ار آیات کی پینز خبری پی جاندل زوری دی. او دا دیر آسانی دی پارا اس یو طرز و طریقہ دا چی یاد چکلیش. نو ار آیات کی یو ربط معلوم اول گوار دی مخ کے آسرا، دویم دا آیات عنوان معلوم کلیش، عنوان چی دا زجر دے، تخویب دے، بشارت دے، تزید من دنیا سمزمون دے. دویم دا آیات پا خلاصه زن پویا کول پکاری. سلورم حل دا مشکلات دا آیات، چه آیات که مشکل کم زینه چه غا حل شی. پینزم لفظی ترجمه، نو آن آیات که دا پینز خبری پی جاندل پکاری. ربط عنوان خلاصه حل دا مشکلات و بی لفظی ترجمه. نو گوری ربط داری چی پا علی فلام کی اعجاز دا قرآن کریمو دا یو توجیه مطابق، علی فلامیم کی اعجاز دا قرآنو، نو دلتا صفات دا اعجاز بیانی دای ربط شو. دایات ونواسه ترغیب الالقرآن، خلاصه دایات داره چی پا آیت کی دری صفات دا قرآن بیانی کی. یو دا چی الکتاب دا پورا کتاب دی، دویم لاره پی شک پا که نشتا، سلورم هدن هدایت دی، ندری صفات دا قرآن بیدیگی. دا صورت دا مشکلات و حل پدی که ذالکا رازی، ذالکا اسم اشاره دا، پدی سا اشاره دا آیتون و صورتون تا چه آن نازل شویدی، یه آج پاینده که با نازلیگی پا اعتبار دا ما سینزر سرا. نو ذالکا دا آیتون و صورتون هر کتاب به ذالکا دا بعضی وی چه دا ذالکا پا معنی دا حازا سر ری، بعضی وی ذالکا اسم اشاره دا بعید پا خپل معنی دا، خو ذالکا اسم اشاره دا بعید دا، او بعد دو قسمه، یو پا اعتبار دا مسافت سر ری دا مزل سر، دویم پا اعتبار دا چه سر ری دا مرتبه سر ری. دلتا ذالکا اسم اشاره دا بعید دا، او دا بعد کم بعد دی؟ بعد دی رتبی دی توی. نزالک اسمانا دغا نازل شوه دوی مرتبه والا، ذالک دغا نازل شوه دوی مرتبه والا چره، نو اهل کتاب دا پورا کتاب دی، یا اهل کتاب عظیم الشان کتاب دی. نو گوره دی دوارو که بلاغت دی، ذالکه اسم اشاره دا بعید راول دا زن بلاغت دی، و پا الکتاب بانی الیفلام دا خلاول زن بلاغت دی، لکه الکتاب دا الیفلام دا تعظیم دا پاره دی، بعضی مپسیرین دیکی تعظیم دا پاره دی، او یا نسمان ذالکه دا نازل شوه دا لوی مرتبه والا چه دی، نو الکتاب دا عظیم شان کتاب دی. یا الکتاب پورا کتاب دے، الکتاب اسم جنس سے مراد نصر فرد کامل دے. نو دیکھیے دیتا اشارہ چدی پر مقابلہ کی نور کتابوں اوسری ناقص دی. لکه مثلا یو سړی دی نارینه دی ښه صفات پکې دی چې ته هور رجل بس همدا سړی دی، نو هور رجل څه معنی دا په دې سړیتوب کې کامل سړی دی او ښایسته صفات پکې دی. نو دانګې ذالک کتاب څه معنی دا کامل کتاب دی پوره کتاب دی، یا ذالک کتاب دا عظیم الشان کتاب دی. او بل توجیه دا کئی چې ذالک په معنا د حاضر سره دی، دا اسم اشاره د بعید، ذالک په معنا د حاضر سره دی. دا ډیر مفسرین دا نقل دی، ابن کثیر دا د ډیرو سلفو نقل کړی دی، ذالک په معنا د حاضر سره دی، ځکه دا دوه اسم اشاره دی یو بل په معنا باندې استعمالیږي. او الکتاب د قرآن کریم د نومونو نه سره یو نوم دی. د قرآن کریم پنځه اویا نومونه صفتي نومونه قرآن کې ذکر شوي، یو نوم یې سره الکتاب. نو قرآن ته سم وایي الکتاب، چې د قرآن نوم شي نو بیا اسم جامد دی. د دې باب نه مصدر په وزن د کتابت راځي، او کله کله مصدر په وزن د کتاب هم راځي، لکه کتاب الله علیکم. فدلتا الکتاب دو قرآن نم دے نو دا اسم جامد دے. او کتاب مادہ دلات پا جمع بانے کئی، قرآن تا قرآن ولی وی پا دی وجہ تا قرآن دا کتاب وی، چھ کتاب داری کلی شعر پا لوح محفوظ کی، سورت زخرف سلورم کی رازی لوح محفوظ کی لکلی شعر، دویم داری کلی شعر صحیفو دو ملائکو کی لکه سورت عباس یا لسم کې راځي، دا لیکل شوی صحیفو د ملائکو کې. دا نه یې دا لیکل شوی دی په پاڼو او اډوکو پوستکو دونو باندې سرمونو کې لیکل شوی دی. د نزول نه وروسته دا لیکل شوی په کاغذونو باندې په پاڼو او اډوکو کې پوستکو کې دونو دا سرمونو باندې لیکل شوی. دارنگی دارا جمع شوی پا سینه ده نبی رسول سلام کی. نو کتاب سمانا لیکلی شوی دی کتاب دی کتاب بلی وی دکه منگو دلا لیکلی شوی پا لوح محفوظ کی، لیکلی شوی پا صحیفو ده ملائکو کی، لیکلی شوی پا کاغذونو بردوکو بانی پوستوکو بانی سرمونو بانی. او دارنگی کتاب مانا را جمع کلی شوی دوی مانا دارا. نو کتاب دا د نبی علیه السلام سینه کې را جمع شوی و، د صحابه کرام او حافظانو سینه کې را جمع شوی دی. بیا ماده د کتاب په قرآن کې په دولس معنی راغلی، دلته په معنا د را جمع کلی شوی. نو ذالک الکتاب، کتاب څه معنا را جمع کلی شوی دا معنا ده. نو یو صفت د قرآن داره چې الکتاب دا سری عظیم الشان کتاب دی، یا دا پوره کتاب دی. دویم صفت دی سری لا ریب فیه، نشته شک په دی کې، بې شک کتاب دی. ماده دریب په قرآن کې پنځه دېرش کارته استعمال شوی ده، او لفظ دریب اتلس کارته استعمال شوی دی، او نفی دریب د قرآن کریم نه درې کارته شوی ده. یو دلته نفی دریب کوي د قرآن نه چې قرآن بې شک کتاب دی. دویم سورت یونس اووه دېرشم کې او دریم سورت سجده دویم نمبر آیات کې دې درې ځینو کې نفی دریب شوی د قرآن نه، او نفی دریب د قیامت نه یولس کارته شوی، چې قیامت کې شک نشته یولس کارته یانه پرې راځي. او ارتیاب شک کول دا د منافقینو صفت دی. سورت توبه پنځه څلوېښت کې راځي، سورت نور پنځوسم کې راځي چې شک کول دا د منافقینو صفت دی. دویم شک کول د کافر صفت دی، دا سورت مومن څلور دېرش کې راځي. د کافر په صفت کې سره دي شک راځي. او شک نه کول دا د مؤمنانو صفت دی. سورت مدثر یو دېرشم کې راځي چې ولا یرتاب الذین آمنوا، شک نہ کول دا مومنان صفات دے سو دی مدثر یو دیش کی وئی دارنگی سورت حجرات پی جلسم کی وئی بیا دے لارے بفیہ بانی اسوال دے سوال دار دلتا ہوشی قرآن کی شک نشتا نو ریب کو ان کی قرآن کی دیر دی نسنگا ہوشی لارے بفیہ در دیر خلق قرآن کی شک دے او دلتا ہوشی قرآن کی شک نشتا دینا مختلف جوابون کئی یو جواب دار ہے چی لارے بفیہ دا نفی مانا دا نحی سر دا لارے بفی سمانا شک مکوی پدی قرآن کی دا مانا دا ظاہری مانا سر لارے بفی نشت شک پدی قرآن کی خو مانا مراد سر مانا مراد دار لارے بفی نشت شک مکوی پدی قرآن کی دویم دا جواب امام رازی رحم اللہ کرے دویم جواب دار ہے تلخیص کی ہوئی چی دا دا قبلی دا پرس کولو دا موجود داری پا منظر دا معدوم باری دا وجه دا نشواری دا دلیل دا ریب نا سمانا قرآن کی خوش شک شتا خود دا شک کول دا نازل شو منظر دا معدوم باری چی گوئی که قرآن کی شک نی ولی دکا دلیل دا ریب نشتا سوک چی شک کئی دا اصب دا شک بانی دلیل نشتا نزکا غا شک نازل کو منظر دا عدم شک بانی ریب نازل کو منظر دا چاہ بانی دا عدم ریب بانی دریم جواب ابو حیان رحمه اللہ کی اوی لارے با فیه مقصد دارے چھ نشتا دے شک پا دی قرآن کی ہو پا نفس الامر کی نفس الامر کی قرآن کی شک نشتا کتو خالق کو شک کی نا شک دا غیب ذہن کی شتا خو نفس الامر کی نشتا نا یو نفی در ریب دا پا نفس الامر کی نو نفس الامر کی شک نشتا او یو نفی در ریب دا پا ذہن دا مرتابین کی اگر چې د بعض خلکو په اذهانو کې شک شته خو نفس الامر کې پکې شک نشته نو دلته لارې به پیه کې نفي د ریب ده په اعتبار د نفس الامر سره چې نفس الامر کې پکې شک نشته که خلک شک کوي دا خو د خلکو غلطي ده د دې نه قرآن کریم وروسته وایي درویشتم آیت کې چې وإن کنتم فی ریب که تاسو په شک کې وئ داسې ورته نه وایي چې قرآن کې شک وي بلکې که تاسو په شک کوئ نو شک خو شته نه خو بعضې خلک بیا هم څه کوي شک کوي خلاصہ دار چې لارې به فيه باندې سوال صحیح نه دی چې ته شک نشته حالان کې شک خوشته خر دی که ډېر خلک شک کوي نو مونږ جواب کو چې دریم جواب همداسې وکړو چې دلته مراد نه پي دریب ده په نفس الامر کې نفس الامر کې دې کې شک نشته دویم سوال دی ځای کې دار دی چې دلته وایي لارې به فيه نشته ریب په کتاب کې نو ریب د دې تعلق د نسبت سره دی د نسبت سره او نسبت په جمله کې راځي او دلته خو فيه ضمیر کتاب ته راځي کتاب خو مفرد دی نو لا ریب فيه څنګه وایي چې نشته شک په دې کتاب کې نو شک خو د نسبت سره تعلق لري نسبت جمله کې راځي او دلته فيه ضمیر کتاب ته راځي کتاب سره مفرد دی د دې نه جواب داري چې دلته لا ریب فیه معنی دارا چه نشتر شک پا نازل دل دی کتاب کی نشتر دا معنی دا چه نشتر شک پا ذات دی کتاب کی بلکه نشتر شک پا نازل دل دی کتاب کی و نازل دل نسبت دی یا نشتر شک پا کمال دی کتاب کی نو کمالم سر نسبت دی نو برها دویم صفت دا قرآن دا شلاره و دا بی شک کتاب دی شک پا که نشتر او دریم سره هدن للمتقین دای دریم صفت دی چې دا هدایت کوونکی کتاب دی هدن مصدر دی او تنوین د تعظیم لپاره دی او مبتدای حذف شوی دی چې هو هدن دا هدایت دی او هدن خو مصدر دی او حمل مبالغتن دی یا زوب کې مقدر کا یا مصدر په معنا د اسم فاعل سره که هدن په معنا د هادی نو درې توجیهات پکې دي یا دا چې هدن په خپله معنا سره دی یعنی مصدر دی او په خپله معنا دی نو هم مبالغتن شو یا زوب کې مقدر که زو هدن او یا هدن مصدر په معنا د اسم فاعل سره که چې دا هادی دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو متقین د تقوا نه دی تقوا ماده قرآن کې 210 کرتی راغلی ده او امر په تقوا سره اتاویا کارت شوی دی. او تقوا په و معنو باندې قرآن کې استعمال شوی ده. او به دې کې دې ته اشاره ده هدل للمتقین کې چې د قرآن نه خو هدایت متقیان حاصلی او چې څومره د یو سری تقوا ډېری نو دونه به دغه هدایت سوی ډېر وی. ځکه دلته هدایت دا متعلق و د یو صفت سره صفت د تقوا سره. او دا قاعده ده چې کله حکم متعلق شي د یو صفت سره نو قوت د حکم په اعتبار د قوت د دغه وصف سره وي. قاعده باندې پوه شوی چې هدل للمتقین کې موږ اصلي نکتې ته اشاره ده چې څومره د سړي تقوا ډېره او نو دونه به د هغه هدایت ډېریږي د قرآن د وجې نه. د قرآن نه به ډېر هدایت حاصلی. ولې به د قرآن نه ډېر هدایت حاصلی؟ ځکه دلته دا حکم د هدایت متعلق و په صفت د تقوا باندې. او دا قانون ده چې کله حکم متعلق شي په یو صفت سره نو قوت د دې حکم په اعتبار د قوت د دې وصف سره وي. پوه شوی پی؟ ځکه دا وصف په اصل کې علت وي نو چې علت قوي نو معلول هم قوي. نو هدل للمتقین څه معنا؟ دا متقیان ته هدایت کوي. خو دا هدایت متقیان ته ولې کوي؟ د تقوا د وجنه. تقوا اصل کې علت دی د هدایت دپاره. نو چې علت څومره قوي نو دونه معلول قوي. نو که تقوا څومره ډېره نو دونه به هدایت حاصلول د قرآن نه صحیح ډېر وي. بل هدل للمتقین کې فضیلت د تقوا ته اشاره ده ځکه چې تقوا دا سبب د هدایت حاصلولو دی. د قرآن ته چې هدایت حاصلېږي نو دا د څه د وجنه حاصلېږي؟ د تقوا د وجنه. چا کې تقوا وي د قرآن نه هدایت حاصلولی شي. او چې څومره تقوا ډېره نو دونه هدایت حاصلول بیا صحیح ډېر وي. خو دلته هم یو سؤال دی هدل للمتقین کې چې دلته د متقیانو تخصیص وکړو. حالانکه قرآن خو یوازې د متقیانو لپاره هدایت نه دی، دا خو هدل للناس دی. لکه سورة بقرة 150 کې راځي هدن للناس. د متقیانو تخصیص ولې کوي؟ د دې نه جواب داري چې دې کې اشاره ده شرافت د متقیانو ته. د دې مقصد لاندې کوي صرف متقی ته هدایت کوي او نور خلکو ته نه کوي. نه، هدایت هر چا ته کوي خو د متقیانو تخصیص کوي د وجې د شرافت نه. دیگه قرآن کې انما تنذر من اتبع الذکر، تیرې هغه څوک چې تابعداري د قرآن کوي. د پیغمبر خو هر څوک کیږي خو د من اتبع الذکر تخصیص یې ولې وکړو؟ د شرافت د وجې نه. یا بل ځای کې راځي انما انت منذر من یخشاها، سورة نازعات کې راځي. سورة نازعات 50 کې انما انت منذر من یخشاها، تیرونکي هغه چا چې یېږي د قیامت نه. نو دلته انذار دا خاص کو پرې من یخشا پورې. حالانکه انذار د پیغمبر خو څه دی؟ عام دی. خو د من یخشا تخصیص یې ولې وکړو؟ د شرافت د وجې نه. دا یو سوال و دې ځای کې، دغه جواب شو. دویم سوال او جواب دې ځای کې دادی چې دلته هدایت کوي متقیانو ته. نو متقیانو ته خو هدایت شوی، متقی ته څنګه هدایت کیږي؟ دا تحصیل حاصل لازمیږي. د دې نه جواب دادی چې دلته مراد د متقی نه انابت والا دی. یو متقی بالفعل دی، یو متقی بالقوه دی. دلته متقی بالقوه مراد دی چې په چا کې انابتي، چې چا کې انابتي دا شوق او دا تلاش پکې چې زه حق معلوم کم، حق وپېژنم، په حق عمل وکم، په حق روان شم. نو هغې ته قرآن به څه کوي؟ هدایت کوي. لکه ویهدي الیه من ینیب، سورة شورا 14 کې راځي، سورة طه 3 کې هم راځي، تذکرة لمن یخشا، سورة طه 3 کې وایي. نو چې چا کې د الله نه یېره، یعنی انابت پکې، نو انابت والا په قرآن څه کوي؟ هدایت کوي. او بیا وروسته چې کوم ضمایر دي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة کې ضمایر چې کوم راجی دي متقیانو ته، نو هلته مراد به متقی بالفعل دی. دې ته سنة الاستخدام وایي، سنة الاستخدام، چې د علم بلاغت کې راځي. د المتقین نه مراد متقی بالقوه شو چې په چا کې انابتي. او وروسته کوم زمار چې متقیانو سره جیری، د هغې نه مراد متقیان بالفعل دي. دې ته سنة الاستخدام وایي. یو جواب دا دی. دویم جواب او دا غوره جواب دی چې ګوره مرتبه د تقوا او د هدایت چې دی نو لا تقف عندها الدین. مولانا اشرف علی تنویر رحمه الله دا جواب کړی چې قرآن کریم ته په دوران د تقوا کې هم څه کوي؟ هدایت کوي. دا ولې؟ ځکه چې مراتب د تقوا، مراتب د هدایت د غیر متناهي دي. لکه دا مذهب د اهل سنت والجماعت دی او دا غوره جواب دی، ځکه دا د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره زیات برابر دی، جمهور اهل سنت بلکې اجماع ده په دې باره چې د هدایت او د تقوا درجې غیر متناهي دي. نو ګورې یو سړی به متقي خو متقي ته به مزید هدایت هم کیږي، د یوې درجې نه اخوا بله درجه هم شته. بیا متقین د تقوا نه دی، د تقوا تعریفونه څه دي؟ نو د تقوا په تعریف کې علماو مختلف تعبیرات ذکر کړي، مختلف تعریفونه یې کړي. یو تعریف داسې کوي، متقی هغه چا ته وایي چې هغه امتثال کوي د اوامرو، اجتناب کوي د نواهیونه، د الله حکمونه مني او د حرامو نه ځان ساتي، هغه ته پرهیزګار انسان وایي. دویم تعبیر ابو یزید بستامی رحمه الله کړی، هغه وایي من اذا قال قال لله ومن اذا عمل عمل لله، چې خبرې هم د الله دپاره وي، عمل هم د الله دپاره وي. دا وینا هم د الله دپاره وي، عمل هم د الله دپاره وي. دغه ته څه وایي؟ متقی وایي. دغه تعریف یې هم کړی. نور تعریفونه هم راځي. نو بل تعریف یې دا هم کوي چې متقی چا ته وایي؟ من لا یرا نفسه خیرا من احد، چې هغه خپل ځان د هیچا نه غوره نه ګڼي، دغه ته متقی وایي. دریم تعریف یې داسې کړی چې حرام پرېښودل او فرض ادا کول، التقوا ترک ما حرم الله و اداء ما افترض، حرام پرې خودل او فرایض ادا کول دیته تقوا وایي. بل تعریف یې داسې کړی، تقوا دیته و شری په ګناه همېشوالی نه کوي او په نیک اعمالو باندې دوکه کېږي نه. بل تعریف یې داسې کړی چې التقوا الله یراک مولاکا حیث نهاکا، الله یراک مولاکا حیث نهاکا، چې ستا مولا تا په هغه ځای کې ونه لیدي چې کوم ځای نه ته منع کړې. بل تعریف یې دا کړی چې الاقتداء بالنبی صلی الله علیه وسلم و اصحابه، په نبی علیه السلام پسې اقتداء کول، صحابه کرام چې اقتداء کول دې ته تقوا وایي. تفسیر خازن کې دا تعریفونه چې دی را نقل کړي دي، څه تعریفونه قرطبی هم نقل کړي، څه تفسیر خازن، دا مختلف تعریفونه دي د تقوا لپاره. او حدیث ترمذی شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بنده تقوا ته دغه پورې نه شي رسېدی چې حتی یدعا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، تر دې چې دی پرېږدي هغه څه چې په هغه کې باک نه وي، د وجې ځان ساتلو نه د هغه څه نه چې په هغه کې باک، یعنی احتیاطا بعضې جایز کارونه هم پرېږدي، جایز او مباح کارونه دي احتیاطا هغه هم کله کله پرېږدي. نو دې ته څه وایي؟ دا انسان متقی جوړېدی شي او تقوا ته رسېدی شي. دارنګه واقع کې راځي، عمر رضی الله عنه ابی بن کعب رضی الله عنه د تقوا باره کې تپوس کړی و چې تقوا څه ته وایي. نو چې تقوا مثال داسې دی لکه یو سړی په ازغیدار لار روان وي، لاره کې ازغي سړی په هغې روان وي، نو پنسې راپورته کړي او ډېر احتیاط کوي. نو دغه رنګې سړی په احتیاط وخت تېروي چې څنګه چې د ازغو باره کې خلک احتیاط کوي، نو دا سړی د ګناهونو باره کې څه کوي؟ احتیاط کوي. نو تقوا دغه ده چې سړی د ګناهونو نه داسې ځان ساتي لکه د ازغو نه سړی ځان ساتي، او د ازغو په لاره کې سړی په احتیاط روان وي، نو دارنګه سړی محتاط وخت تېروي. د دې وینا یو شعر کې دې معنا کړې ده، خلی ذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا، واسنا کماش فوق ارض الشوق یحذر ما یرا، لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصا. دې شعر کې وایي، خلی ذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا، ګناهونه پرېږده وه لوی واړه، دې ته تقوا وایي. واسنا کماش فوق ارض الشوق یحذر ما یرا، او دا سی کوله کشره چې د ازغیدار زمکه د پاسه رواني او په احتیاط رواني لا تحقرن صغیره ان الجبال من الحصوا گناهونه واړه مګنه ځکه دا غړ غرونه دی وړو وړو کارونه جوړیږي دا واړه واړه گناهونه چې راجم شي دینه به غټم بار د گناهونه جوړیږي غړ د کبایرو درجو ته ورسی نه گناه به واړه نه ګڼي. او حافظ ابن کثیر رحمه الله د تقوا په فضیلت کې روایت نقل کړی دی، واقع ذکر کوي چې حدیث شریف کې راځي د قیامت په ورځ به الله تعالی ټول مخلوق په یو میدان کې راجمع کړي، نو الله به وایي ان المتقون متقیان چرته دي، بعضې خلک به د الله طرف ته ودرېږي، الله به د هغې نه پرده نه کوي، نو د هغې باره کې راځي چې کوم خلکو د شرک نه ځان ساتلی عبادت یې په اخلاص سره کړی نو فیمرون الی الجنه دی به جنت ته څه شي تیریږي. به د قیامت په ورځ به اعلان کیږي این المتقون، نو کوم خلکو چې د شرک نه ځان ساتلی او عبادت یې په اخلاص سره کړی دی به جنت ته روان شي. بے دیات پر تفسیر کی تفصیل والا یدری بخشون کری تقوی متعلق، یو در تقوی پر زائل بیان کری دی چکم در قرآن کریم نمعلومی کی، اگر وچی در قرآن کریم نر تقوی پینزل نس پر زائل معلومی کی، یو پر زیلت داری چی پچا کی تقوی نو قرآن غیت ہدایت کئی حدن للمتقین، دویم دا چې په چا کې تقوا وي د هغه سره الله مددي، سورة نحل یو سورة شتم کې راځي ان الله مع الذين اتقوا، الله د هغه خلکو سره دی چې هغه کې تقوا وي، د متقیانو سره الله معیت مددي دی ورسره. دریم متقیان د الله دوستان دي، سورة جاسیه اتلسم کې راځي الله ولی المتقین، اللہ دا متقیانو دوست ہے. بل فضیلت سر محبت چھے اللہ دا متقیانو سا محبت کئی، سورہ توبہ سورہ رحم کے رجی ان اللہ یحب المتقین. بل دا تقوی پا جو گناہون باب کی گی سورہ انفال اللہ اشتم کے رجی ان تتقوا اللہ جل لکم فرقانا و یغفر لکم ذنوبکم، د تقوا په وجه ګناهونه هم معاف کیږي. بل فضیلت یې دا دی چې د تقوا په وجه انسان د غمونو نه وځي او ډېر زیات بې حسابه رزق الله پاک ورکوي. چې ومن یتقی الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، الله یې د غمونو نه وباسي او بې حسابه رزق ورکوي. د تقوا بله فایده دا ده چې تقوا په وجه کارونه اسانیږي، متقی سړی ته الله کارونه آسانی. سورۃ طلاق سلونم کې راځي او من یتقی الله جل له من امره یسرا، بل فایده دار چې تقوا په وجه باندې ګناهونه معاف کیږي او اجر ډیریږي، اجرونه سړی ډیریږي. متقی سړی الله په لږ عمل ډیر اجر ورکوي. سورۃ طلاق پنځم کې راځي و من یتقی الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا، الله ګناهونه معاف کوي او اجر مولا ډیر دی، په لږ عمل الله ډیر ثوابونه ورکوي متقی انسان ته. بله فایده داره چې عملونه قبلیږي. سورت مایده ویشتم کې راځي انما تقبل الله المتقین، الله د متقیانو عمل قبلی، چې سره متقی عمل قبلیږي چې متقینو عمل نه قبلیږي. بله فایده یې سره کامیابي، هغه انسان کامیاب دی چې هغه د الله نه یریږي. سورت بقره یو سل یو کم نوی کې راځي یو سل یو کم نوی واتقوا الله لعلکم تفلحون، د الله نه یېره وکړئ چې کامیاب شئ. نو کامیابي الله هغه چا ته نصیب کوي چې هغه د الله نه یېرېږي. بل د تقوا په وجه بشارتونه راځي، دنیا کې زیری راځي. سورة یونس څلور شپېته کې راځي لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة، متقیان له زیره دی په دنیا کې او آخرت کې قبر کې. بلا فائدہ دارا چھے تقوی پوجا پہ انسان جنت تا داخلی گی سورة قلم سلور دشکی راجی اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ متقیان تا اللہ جنتونا ورکی بلا فائدہ دارا چھے تقوی پہ دا تقوی پوجا بانی انسان دا جہنم نخلاسی گی ثم ننجی الذین اتقوا سورة مریم دعوی اکی راجی چھے متقیان با اللہ دا جہنم نا بچ ساتھی نو دا تقوی دا پینزل لس پیدی دی دا قرآن دا معلومی کی زیب دا ذکر شوی دی پینزل لس پیدی دا تقوی شکمی دا قرآن کریم کی ذکر شوی دی بل دویم بحث آغا کلی پا بعث دا تقوی کی چی تقوی بانی بعث سشی سری که تقوی ولی سنگ راجی نا آغا دی لس اسباب بین کری چه دلس اسباب پوجه پا انسان کی تقوا راجی یو دا سلیه دا خیرت دا عذاب نیریگی درم دا چه دنیا دا عذاب نیریگی درم دا دنیا دا سوابون امید لری سلورم دا خیرت دا سوابون امید لری یعنی امید دا سوابون لری دا دنیا دا خیرت نسلی کی تقوا راجی بلیر ریساب نا سرد حساب کتاب نہیں گی چلنا ورد حساب کتاب کئی سری کی تقوی راجی بل حیا دا اللہ دا نظر نہ سی سے حیا وری چل رہا تو گوری اللہ مجینی نو گناہ نظان ساتھی تقوا پک راجی بل شکر دا اللہ پہ نعمتون بانی چل رہا بان نعمتون کلی داغی شکریہ دادا چرا سید اللہ تابیداری ہو کی اللہ نے فرمانی ہو نکی اور داغی شکریہ دادا سری کی تقوا راشی بل علم دام سبب دا تقوا دے سری سے علم وسیع قرآن و حدیث پوئے گی نہ کہ تقوا ڈیری گی لکہ انما یخش اللہ من عباده العلماء دا اللہ نے علماء ہیرے گی سری کی علمی نہ علم پوجم دا اللہ نے پیدا کی گی بل تعظیم دا جلال دا اللہ دیتا مقام دا حیبت موی چھ سرے دا اللہ نے یہ رکی گی دا اللہ تعظیم دا اللہ عظمتی پزلکی بل سبب دا تقوی سرے رشتین محبت یو سرے یقینی دا اللہ سمینہ کئی ناکی یقینی بے تقوی رازی کہ یو سرے دا اللہ نے پرمانی کئی دا اللہ سے محبت نشتا چھ سرے کی تقوی نو دا اللہ سے محبت لیری وشير كذي تعصي الإله وأنت تزيل حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا طعته إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله وأنت تزيل حبه هذا لعمري في القياس بديع لأننا فرماني كي لأننا محبت دعوي كي لأخو يدير أن أشنا خبر هذا لأننا تعب د اللہ د محبت دعوی کے او بلتر د اللہ نے فرمانی ہم کے لو کان حبک صادقا لا طعته ان المحب لمن يحب مطيع کستانہ محبت د اللہ سے رشتینی وے د اللہ تابیداری بڑی کلی وے د کشو چې د چا سے مینا کین د هغه به تابیداری ام کین دا رنگ را شعر کې بلم راجی قالت وقسالت حال عاشقها لله شفه ولا تنقص ولا تزلي فقلت لو كان يزن الموت من زمئ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي وذي معشوقي ويل عاشق بارك تفوس كاو چه زما دا عاشق سهان لي وي ما اوتو چه دا اي حال دا لك رتن دي نمري او زعب چه تبا اوبا نسكي نووا بي نسكي اوبا تنوارسي نسمان چا چا سا عشق و محبت دا خبر منی تابداری کئی نسو چید اللہ دا عشق و محبت دعوی کئی نبا خام خد اللہ تابداری کئی نبارحال بل سبب دا تقوی سرے ادا اللہ سا رشتین مینے کول چو سرے کی رشتین مینے دا اللہ سوا ندکی با تقوی پر ازگاری باب کی دا اللہ نبیر کی درین بحث تسیل والا دا تقوی درجو کی کلے دا تقوی درجی بیانی و یہ تقوی پینزه درجی دی یو دا شرعه دا کفر نزان و سایتی دویم دا گناهون نزان و سایتی دریم د شبهات و نزان و ساتی، سلورم د مباحات و نزان و ساتی، او پینزم د حضور د غیر الله نزان و ساتی. د ده پزله که د الله نماشه و برش توجه نی، یو د کوپر نزان ساتل، دویم د گناهون نه، دریم د شبهات و نه دیتا ورع وی، ورع دیتا وشه د شبهات و نزان ساتی. سلورم د مباحات و نزان ساتل دیتا زهد وی، زهد داره سره احتیاطاً بعضی مباحاتو نزان ساتی. پینزم درجه را تقوی سره پزلکی در غیر الله حضور نی، پزلکی در الله تصوری نور تصوراتی رکی نی، دیتا مقام در مشاهده وی. در پینزم مرتبه در تقوی غزی کر کری، بعض علماء دری مرتبه بیان کری. اول مرتبه داره سره در کفر و شرک نزان ساتی، دویم دا سره مامورات اداکه و دا منحیات و نزان ساتی، او دریم دا شبهات و نزان ساتی دا شکی شینونه، او بعضی مباحات و نمزان ساتی چی اصی نه پا حرامو که اختنشم. خدا دا کامل مومنان و درجه دا دا مشتبهات و نو دارنگی دا بعضی مباحات و نزان ساتل، دارنگی مباحات و که دیر نور ننواتل دی نزان ساتی. دا ولی و یاسی نه چه حرامو که اخته نشم، حرامو که واقع نشم، و دا خاص خلقو مرتبه ده. برحال پا دیات کریمه که قرآن کریم عظمت بیان شو، قرآن کریم تا ترغیب ذکر شو، او دری صفات دا قرآن کریم ذکر شو. یو دا شد عظیم الشان کتاب ده او کامل و پوره کتاب ده، دویم بشک کتاب ده، او دریم ده هدایت والا کتاب ده. نلقى وقفك سبحانك اللهم